radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Gepensioneerden moeten in maart ook belasting terugbetalen. Voor werkenden die alleen vakantiegeld krijgen is de zogenoemde naheffing maximaal €74. Voor werkenden die daarbij dit jaar ook nog een 13e maand of een bonus krijgen is de naheffing maximaal €321. Aanleiding is de storm van protest die klonk toen donderdagavond duidelijk werd dat 5 tot 6 miljoen Nederlanders in maart volgend jaar bij hun aangifte eenmalig meer belasting moeten betalen. In Frankrijk zijn in een jaar tijd tenminste 3 terroristische aanslagen verijdeld. Dat blijkt uit een uitgelekte brief van de Franse inlichtingendienst. In Lille is vorig jaar een teruggekeerde Syriëganger gearresteerd die op zoek zou zijn naar doelwitten voor een zelfmoordactie. Hij zou een plan hebben om in Nice een aanslag te plegen tijdens het jaarlijkse carnaval. Morgen verkast het toezicht op de meer dan 120 grootste Europese banken naar Frankfurt. Daarmee komt gerekend naar omvang 85% van de hele bankensector in de eurozone onder één centraal Europees toezicht. Onder hen de 4 grootste Nederlandse banken ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS Bank. En ook de Bank der Nederlandse Gemeenten en de Nationale Waterschapsbank. Het weer. Vanavond en vannacht krijgt ook het oosten met buiige regen te maken. In het westen wordt het gedurende de nacht droger. Het blijft bewolkt en de minima komen uit rond de 10 graden. Morgen begint in de oostelijke helft van het land nog met buiige regen. En tot zover het nieuws. Goedenavond luisteraars, graag wil ik met u weer een stukje uit het woord van God lezen en dit keer wil ik met u lezen Psalm 121. Een bedevaartslied staat erboven en wat erboven geschreven staat is: wie God bewaart is wel bewaard. Dus wie door God bewaard wordt is wel bewaard. En ik denk dat voor een aantal van u deze psalm een hele bekende psalm is. Veranderen misschien niet zo, maar het is een van die psalmen die toch iedere keer weer opnieuw bemoedigend is voor de gelovigen van alle tijden. En de auteur is iemand die midden in het leven staat en het leven kent met zijn vreugde en met zijn zorgen. Ik lees Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, noch de maan 's nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Het is een korte psalm, maar wel een hele bemoedigende psalm. Die dichter is een man die midden in het leven staat. Die ons in dit lied als het ware iets vertelt over zijn eigen leven en vanuit die eigen levenservaring doorgeeft dat God hem bemoedigd heeft. En we denken dat het vermoedelijk David is geweest die deze psalm geschreven heeft. Het staat er niet boven, maar veel verklaarders denken dat het waarschijnlijk David is geweest. Maar of het David is geweest of niet, degene die dit schreef, die leefde in een hele andere tijd dan wij. Wij leven in 2014. We leven in een hele dynamische maatschappij. En als dus inderdaad David of een tijdgenoot van David geweest is, dan leefde hij in een heel ander soort maatschappij. Een veel meer agrarische maatschappij. Een veel meer zouden wij zeggen, statische maatschappij. Niet zo dynamisch als wij hebben, waarin de dingen zo snel veranderen. Kun je voorstellen dat zo'n pakweg 3000 jaar geleden, nou, laten we de dingen maar noemen, er was geen asfaltweg. Er was geen elektriciteit. Stofzuigers waren er niet. Koelkasten waren er niet. Magnetron was onbekend. Noem al dat soort dingen maar op. Auto's waren er niet. Brommers waren er niet. Vliegtuigen waren er niet. Drones waren er niet. Allerlei apparaten die tegenwoordig de ruimte worden ingestuurd. Allemaal was dat er totaal niet. Dus er is een groot verschil in de maatschappij van 3000 jaar geleden en die maatschappij van ons. Maar wat niet veranderd is in die 3000 jaar, is het hart van de mensen. Is het denken van de mensen. Is het zoeken of niet zoeken van God. Dat heeft met wetenschap en techniek als zodanig niets te maken. Hier zien we een man in een hele andere wereld dan wij leven, maar die ons dingen vertelt die voor ons mensen, in onze westerse cultuur, die heel anders is, eigenlijk net zo wezenlijk zijn als 3000 jaar geleden. We lezen het. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Er is dus een situatie van onzekerheid. Die dichter gaat door omstandigheden heen die moeilijk zijn. Hij heeft hulp nodig. En om het maar simpel te zeggen, hij kijkt naar links en hij kijkt naar rechts. Hij kijkt naar voren en hij kijkt naar achteren. Maar waar hij ook kijkt, hij heeft geen hulp. En hij kijkt naar de bergen. Met andere woorden, zou er van achter die bergen soms hulp komen? En waarschijnlijk is dat niet het geval geweest. Maar hij vertelt wel hoe hij hulp kreeg in zijn situatie waarvan wij de details niet kennen. En hoe hij die hulp en van wie hij die hulp kreeg, geeft hij door in dat tweede vers. Hij zegt, ik zocht naar hulp, van waar zal mijn hulp komen? Wie kan me helpen? En dan zegt hij, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij had kunnen zeggen, mijn hulp is van de Heere, punt. Maar dat zegt hij niet. Hij gaat door. Hij zegt, mijn hulp is van de Heere. En dan gaat hij verdere aanduidingen geven die hemel en aarde gemaakt heeft. En wat bedoelt hij ermee als hij die uitbreiding geeft die hemel en aarde gemaakt heeft? Mijn hulp is van de Heer, de Almachtige. De schepper van hemel en aarde, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. De Almachtige, zegt hij. Daarvan heb ik mijn hulp ontvangen. En ik geef het graag door aan de lezer van deze psalm, opdat hij ook zijn of haar hulp zal vragen bij die grote schepper van hemel en aarde. En we mogen dat doen. Waarom? Nou, hij is de schepper en wij zijn zijn schepselen. Ten diepste is God de eigenaar van het heelal en is die de eigenaar van de aarde en alles die daarop zijn. Hij is de grote eigenaar van het hele universum. En die grote God, zo zegt deze dichter, die heeft mij zijn hulp gegeven. En daarmee zegt hij eigenlijk, en als die het aan mij heeft gegeven, dan wil die het ook aan jou geven. Dus er zit in deze psalm een stuk bemoediging. En die dichter zegt, ben je op zoek naar hulp? Waar ben je van plan om te zoeken? Links, rechts, voor en achter? Soms heb je er wat aan, soms kun je er even mee vooruit, maar onthoud één ding. Mijn ervaring is dat die grote schepper van hemel en aarde mij te hulp is gekomen in de noodsituatie waarin ik zat. Hij hoorde mijn stem en hij heeft mij geholpen. En ga nou ook vertrouwen op hem. Want dat is eigenlijk de bedoeling van deze psalm. Om mensen die die psalm lezen of horen uitleggen, te bemoedigen en naar deze God toe te gaan. Als die mij heeft geholpen, wil die ook jou helpen. Maar ga wel naar hem toe en vraag hem om hulp. En dan gaat hij eigenlijk dat verder nog uitwerken. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan gaat hij nog meer van die almachtige God zeggen. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Met andere woorden, hij wil met je meegaan. En ook al zou je voet wankelen, ook al ga je door de moeite en de zorgen van het leven heen, hij houdt je vast. En zo staat er ook bijvoorbeeld in Psalm 146... heel duidelijk een bemoediging wat dat betreft. Daar staat in vers 9 van Psalm 146... De Heere houdt wees en weduwe staande. Daarmee bedoelt hij, bij wijze van spreken, door de omstandigheden van het leven zouden ze kunnen omvallen. Maar hij staat naast ze. En hij geeft de kracht die ze nodig hebben, zodat ze overeind blijven staan en dat ze niet omvallen. En dat is nou precies hetzelfde wat hij hier in vers 3 van Psalm 121 zegt. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Met andere woorden, hij is dicht bij je. Hij is in staat om je te stellen, om je te steunen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Die almachtige God die niet toelaat dat je voet wankelt, al zou je omvallen, al zou je dreigen om te vallen, hij staat naast je en hij helpt je zodanig dat je toch overeind blijft staan. En die God wordt ook uw bewaarder genoemd. Nou, wat is nou bewaren? Degene die voor je zorgt. Degene die je beschermt. Degene die almachtig is, degene die je beschermt, degene die voor je zorgt, die sluimert niet. Dus die valt niet in slaap. En het wordt nog eens een keertje herhaald. De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. En hoe is dat iedere keer in die geschiedenis van Israël niet bewaarheid geworden? En ook in de recente geschiedenis. Als ik kijk, 1948, uitroepen van de staat van Israël. 700.000 Joden die daar in het land wonen in 1948. En zoveel 100 miljoen Arabieren van die 5 landen eromheen die het land wilden vernietigen. Hoe kan zo'n klein groep mensen staande blijven? De Amerikaanse generaal van defensie, generaal Marshall, de ouderen onder ons die weten nog wel van het Marshallplan van 1945. Amerika gaf heel veel geld voor de economische wederopbouw van West-Europa na de oorlog. Nou, die generaal Marshall, die werd later generaal van Buitenlandse Zaken, die zei: Israël die redt dat niet. In een paar dagen tijd zullen ze finaal van de kaart geveegd worden. Ze hebben geen toekomst. Maar wat staat hier? De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. God laat zich hier kennen als de beschermer, dus degene die zorgt voor Israël. We zagen dat in 1948. Kijk eens naar 1967. Ik neem even een paar recente voorbeelden. Die oorlog weer met die omringende landen, zesdaagse oorlog. Wat kan dat kleine landje tegen zo'n grote overmacht? Maar één ding was duidelijk. De bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. O ja, Israël heeft in die tijd na die overwinning van die zesdaagse oorlog gedacht dat zij het voor elkaar hadden gekregen. Dat Moshe Dayan de grote man was die het allemaal deed. Of Sharon of nog een paar van die andere bekende namen. Maar ten diepste was het de God van Israël die hun beschermde, die hen zegende. En had dat volk dat verdiend? Wel, nee. Net zo min als een nieuwtestamentische gelovige het verdiend heeft dat God hem of haar beschermt of bewaart. God doet het vanuit zijn genade. En zo wil God hier gekend worden, en dat zegt hij ook nadrukkelijk, deze psalmist, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. We gaan verder. 1973. De Golanoorlog of de Yom Kippur-oorlog. In één keer wordt Israël van alle kanten aangevallen op Yom Kippur. De grote verzoendag waarin Israël eigenlijk een dag van afzonderingen heeft, waarin men naar de synagoge gaat, een dag van verootmoediging voor God. En juist op die dag breekt daar die oorlog uit. En in eerste instantie worden ze stevig teruggeslagen. En in tweede instantie is het weer de bewaarder van Israël die nooit sluimert of slaapt, die met zijn volk meegaat. En hij is degene die uiteindelijk die overwinning geeft. Velen in Israël hebben het niet in de gaten gehad. Nog in 1948, nog in 1967, nog in 1973. Maar het is ten diepste de bewaarder van Israël die sluimert nog slaapt. Dan krijgen we vers 5. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Hier gaat die dichter van de algemeenheid van de bewaarder van Israël over naar dat persoonlijke. Hij is uw bewaarder. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. Nou, neem dat beeld eens. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Toen we vroeger klein waren en dan mochten we 's avonds zo, op het eind van de middag mochten we dan buiten spelen in december en in januari. En dan liep je wel eens zo, het was al donker, dan liep je naar een lantaarnpaal toe. En dan zag je die schaduw van jou. En die schaduw die werd dan steeds langer of steeds korter, al naarmate je dichter bij die lantaarnpaal kwam of verder weg ging. Maar die schaduw die raakte altijd ergens het lichaam. Die schaduw kwam dan bij je voet. Dus die schaduw is altijd verbonden met je lichaam. Nou, zo staat hier: de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Als je gelovige bent, dan is God als een schaduw altijd bij je. En dat is iets wat we vaak niet realiseren. Maar die dichter, die kende dat uit ervaring en die zegt als bemoediging tegen ons: kijk nou eens, je kent dat beeld van je rechterhand en van je schaduw, van je lichaam en je schaduw. Er is altijd een punt waar die schaduw bij het lichaam komt. Nou, zo is God jouw schaduw bij jou. Hij is jouw bewaarder. En dan zeg je, machtig is dat. Dat God dat wil zijn voor zo'n klein mensje als wij zijn. Als we in ons leven vertrouwen op hem, als we leven vanuit dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dan is onze hemelse Vader er altijd bij. Ik herinner me, een aantal jaren geleden ging ik met een groep voorgangers en predikanten met Open Doors naar China en naar Noord-Korea. En we hadden allemaal in onze bagage 10 kilo Chinese Bijbels. En die moesten het land worden binnengesmokkeld. Dus we waren met een aantal, dus een paar honderd kilo Chinese Bijbels, moesten dus het land door. Het land binnenkomen. En ik herinner me, op die vlucht, op een gegeven moment werd ik wakker. We vlogen boven Mongolië. En toen zei de gezagvoerder: we vliegen nu boven Mongolië. Over een uur zullen we landen op het vliegveld van Beijing. En ik hoorde dat, want ik was net wakker. En ik kreeg een beetje pijn in mijn buik van de zenuwen. Want ik dacht, oei jongens, hoe gaat dat met die 10 kilo Bijbels en die we allemaal hebben? Dus ik zat daar niet zo erg lekker in mijn stoel en ik werd behoorlijk ongerust. Ik denk, nou, wat kan ik beter doen, zo ik in het vliegtuig zit midden in de nacht, dan met God praten over die hele situatie. Ik zei, Heer de God, u weet het. Ik zit hier in het vliegtuig, over een uurtje moeten we daar landen. U weet dat we allemaal 10 kilo Chinese Bijbels hebben die door de controle moeten. Hoe moet dat? Ik voel me niet erg happy, ik heb pijn in mijn buik. En zo zat ik daar in het vliegtuig met God te praten. En toen op een gegeven moment antwoordde God. En wat zei hij? Dit vijfde vers. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Nou, ik knapte daar erg van op. En ik zei, dank u wel, u zult ons helpen. Als u onze beschermer bent, komt het er goed door. Had ik een idee hoe we er door zouden komen? Nee, totaal niet. Maar God gaf zijn woord. En zijn woord bracht met zich mee rust en vrede. Was de oplossing bekend? Nee, God gaf rust en vrede. En je mocht hem danken. Je wist niet hoe het verder moest en hoe hij het zou doen, maar één ding was er, hij zou het doen. Dus we komen op dat vliegveld aan, we krijgen eerst de douanecontrole, en we gaan de bagage ophalen en dan moeten we naar de ruimte toe waar alles gecontroleerd wordt. Hebben alles door die speciale apparatuur gaan, waar alles dus wordt bekeken met die röntgenstralen. En daar, ja, daar kwam dat grote moment, hoe kwam je daar nou doorheen? En we liepen naar die zaal toe. Het was 7:15, ik zal het nooit vergeten. En we komen daar vlak bij de zaal. En wat blijkt? De nachtploeg die moest controleren, die was net vertrokken. En de dagploeg was nog net niet gekomen. En wij konden zo in één keer met al die kilo's Chinese Bijbels doorlopen. En binnen een paar minuten zaten we in de bus en konden we vertrekken van het vliegveld. Ik zal het maar nooit vergeten. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Dat is onze God. En af en toe brengt hij ons leven in omstandigheden dat je zit te denken van hoe moet dit, hoe moet dat? Wat voor oplossing moet er voor dit probleem komen? Wat voor oplossing moet er voor dat probleem komen? Wat zegt die dichter nou van die psalm? Wat hij doorgeeft voor ons. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij zegt daar tegen ons als gelovigen: kijk nou eens, vestig je hoop op God. Vestig je hoop op dat volkomen werk van onze Heer Jezus Christus aan het kruis. Onze hemelse Vader zal voor ons zorgen. Vertrouw daarop. Maar wat zijn wij vaak kleingelovig en klein van vertrouwen. En God wil ons toch leren en toch trainen. En dat doet hij vaak door dit soort situaties heen. Dat je zegt van ja, alleen God kan me uitkomst geven, want anders dan wordt het een grote puinhoop. Maar hou vast, als hij zegt dat hij onze bewaarder is, dat hij zegt ik ben je schaduw aan je rechterhand, dan doet hij dat ook. En dan kun je op vertrouwen. En zo gaat die dichter verder. De zon zal je overdag niet steken, nog de maan 's nachts. Dus het maakt niet uit of het overdag of 's nachts is. Die bescherming en bewaarding van God als je bewaarder, die is er. Het wordt nog eens een keertje herhaald. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. In het Hebreeuws staat voor ziel het woord nefesh. En dat betekent leven. Dus dat is meer dan de ziel alleen. Het is je hele leven. En wat staat er op Psalm 31? Mijn tijden zijn in uw hand. Ja, nou, dat wordt hier eigenlijk gezegd. Hij zal uw ziel, hij zal uw nefes, hij zal uw leven bewaren. Hij zal voor je zorgen. Hij blijft over je waken. En hij die dat doet is de Almachtige. Die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Hij is degene die trouw is aan zijn belofte. Hij is degene die altijd barmhartig is. Kunnen we op hem vertrouwen, ja of nee? En dat is een les die die dichter ons meegeeft. En als bemoediging zegt hij: de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Met andere woorden, als God door de Heer Jezus Christus je hemelse Vader geworden is, dan waakt hij over je, dan zorgt hij voor je, dan beschermt hij je. Niet alleen maar af en toe, nee, je uitgang en je ingang. Dat is het beeld van uit een huis gaan en er weer inkomen. Die Psalm 121 lazen we vaak, mevrouw en ik, als we vroeger met onze kinderen op vakantie gingen. En dan vooral dat laatste vers: de Heere zal uw uitgang, je gaat het huis uit met vakantie, je gaat wat weken weg, en je ingang bewaren. Hij zal voor je zorgen ook als je op vakantie gaat of dat je een tijdje van huis weg bent. Maar ook elke dag in het uitgaan en in het ingaan. En niet alleen maar voor een dag, niet alleen maar voor een week. Van nu aan tot in eeuwigheid. Als je voor rekening van Jezus Christus ligt, dan gaat hij voor eeuwig met je mee. En hij heeft dat ook gezegd na zijn opstanden. Ik ben met je elke dag tot aan de volleinding van de wereld. Wie is er zo rijk als een christen die vertrouwt op Jezus Christus? Wie is er zo rijk Als een gelovige die vertrouwt elke dag opnieuw in de onzekere situaties van het leven op zijn hemelse Vader, de bewaarder, mijn beschermer, degene die voor mij zorgt. Geloofd en geprezen zij zijn naam. חשבו שלבד הם יכולים לעמוד הצלחות תפסו את מקום נותן המתנות איך אוכל אני לומר לך דבר אדוני, אם אני סגורה בתוך עצמי ולך אין לי פנאי, איך אוכל לראות אותך פועל כשהפוקוס הוא בי ואנשים רואים תמיד רק אותי, אותי, אותי. לא אוכל להתהלל כי אין בך ישוע, מי אני בלעדיך, כך שליטה ישוע, שאותי לא יראו כי אם אותך, אותך, אותך בחיי, רצוני לשקף ישוע תבוא מלכותך, ורצונך ייפה בכוח שלך, את מכה ביטלך שנתן לי חיים ומטרה שאתה תראה. זה לא קל בכלל, בגלל שיש לי גוף שדורש כבוד, חושב שהוא טוב ויש רגשות, אבל אבא עם קנייה יומיומית, קבילה אמיתית, עזרה שמימית, יראו הפירות והסובבים יכבדו אותך, יכבדו אותך. גם אתם עלת לראש, נותרו מאחור, חשבו שלבד הם יכולים לעמוד, הצלחות תפסו את מקומותן המתנות. Shared up. kan uit zichzelf rein voor u staan. De zonden van mijn hart klagen mij steeds aan. Is er iemand die mij bevrijdt van mijn ongerechtigheid? Of moet ik in zonde leven voor altijd? Hoor, daar klinkt een stem, het is volbracht. Jezus droeg de schuld, dwars door de donkere nacht. En wat mij bezighoudt, die schuld die mij benauwt, droeg u voor mij, omdat u van mij houdt. O Vader, dank u wel dat u uw Zoon gezonden heeft. Jezus, dank u wel dat u uw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Voor uw voeten neer. Ga uw weg met mij en doe mij groeien, Heer. Bewaar mijn leven goed. En als ik u ontmoet, ben ik schoon gewassen, gereinigd door uw bloed. O Vader, dank u wel dat u uw Zoon gezonden heeft. En Jezus, dank u wel dat u uw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Dank u wel dat u uw leven aan mij geeft. Het oude leg ik neer, het nieuwe neem ik aan. Alleen op grond van wat u heeft gedaan. Again, he had few, but soon their number grew. No one ever spoke like this man. All his miracles, signs, and wonders were true. No one ever spoke like this man. First they denied him, then they crucified him. No one ever spoke like this man. Those who were not deceived dropped to their knees and believed. No one ever spoke like this man. Know not the day, so you must watch and wait. Then you'll see me unfold my plan. I was here once before to tell you I am the door. No one ever spoke like this man. endure till the end when I will come again. Then you'll see the wrath of the Lamb. You'll be safe in my hands if you do all I command. No one ever spoke like this man. And in his name all things are made new. That is his promise to me and to you. The one who promised is faithful and true. All of this is part of his plan. Have no doubt all things were made by his hand. No one ever spoke like this man. At the end of the age is persecution and rage, till the darkness covers the land. Yet I will do all my pleasure and my counsel shall stand. Then the world will know that I am. My sheep hear my voice and they must make the choice. Come into my fold while you can. Those who seek me will find me, so I've stayed my hand. No one ever spoke like this man. And in his name all things are made new. That is his promise to me and to you. The one who promised is faithful and true. All of this is part of his plan. Have no doubt all things were made by his hand. No one ever spoke like this man. No one ever spoke like this man. No one else can say but this man. Shalom, shalom aleinu. say shalom bimroma. Who ya say shalom aleinu? Thank you. I still don't know what it means.